मोहम्मद बिन सिरिन ने हजरत उम्मे आतिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत की। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत के साथ हमसे ये अहद लिया कि हम नोहा नहीं करेंगे, तो हम में से उन पांच औरतों यानी उम्मे सुलेम, उम्मे अला, अबू सबरा की बेटी, मुआज रजी अल्लाह तआलान्हु की बीवी या अबू सबरा की बेटी और मुआज रजी अल्लाह तआलान्हु की बीवी के सिवा किसी ने कमा हक्कुहु उसके पास तारी नहीं की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2163।